जाने मैं क्या कर जाता, इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जाता, तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता, तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। इश्क में मेरे रब्बा, इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या करता, तुझसे प्यार न करती तो शायद मैं मर जाती, तुझसे प्यार न करती तो शायद से प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता, तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता, तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं